Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Պիտի ցես առարկաներ ցույց տամ եւ ինձ պիտի ասեք թե ինչպես է դրանց անունը։ Պիտի ցես առարկաներ ցույց տամ եւ ինձ պիտի ասեք թե ինչպես է դրանց անունը։ La clé. Սա մի բանալի է։ Սա մի բանալի է։ Le verre. Sami Pajake. Sami Pajake. La montre. Sami Jamatsuitse. Sami Jamatsuitse. Les lunettes. Sa Ակնոցե Սա ակնոցե Le téléphone Սա մի հեռախոս է Սա մի հեռախոս է Le peigne Սա սանրե Սա սանրե Les ciseaux. Ça me gratte. Ça me gratte. Le rasoir. Ça mi azelie. Ça mi azelie. L'enveloppe. Ça mi zerare. Ça mi zerare. Le crayon. Ça m'a dit. Ça m'a dit.